الحمد لله الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وجعلنا من أتباع النبي الأمين ووفقنا لسلوك الصراط المستقيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الأخلائق أجمعين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن الله أكمل لنا دينه وشرعه إن وجاء الله نأنزا وكوسيني كوانزا سيكو كوسيني ييتو بالي Sistahiki kusahau kutangulia kuyusia nafsi yangu mwenyewe katika jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala fa innahu qad faza almuttaqun kwani hakika si vingine jambo lilivyo amefaulu wamefaulu wale wenye kumcha Allah. Basi maudhui ya khutba yetu itakuwa yahusu bid'u أحدثها الناس في رمضان نمازوشي مالمالي أمبايو يمزولي ونواتو كتك موزي ونوكوجا موزي متكوفو موزي رمضان كيبيني جامبو هيلي لا موزي هو كوينجيزي ومازوشي مالمالي لنالتو نوانا دام حالي أكوا فإن الله حقيقة يا الله تبارك وتعالى أكمل لنا دينه ametukamilishia sisi dini yake wa shar'ahu na sheria zake wa atamma alaina ni'mahu na akatutimizia kwa ajili ya maisha yetu hapa ulimwenguni neema zake wa alaahu na visaidizi vya kuzitumia hizo neema ala mbalimbali wa radiya an yakuna alislam lana manhaj hayati na akaturidhia sisi kuwa huu Uislamu kwetu sisi ndio mfumo utakaoendesha uhai wetu wa maisha ya duniani. Akasema al-yawma akmaltu lakum dinakum. Leo katika hijjatul wada'i Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amepewa aya hii ya kuonyesha sasa ukamilifu wa dini umepatikaniwa. Akasema Allah al-yawma siku ya leo akmaltu nimeikamilisha lakum kwa ajili yenu nyinyi dinakum dini yenu mfumo mzima wenu wa maisha. Wa atmamtu alaykum ni'mati na nimekutimizieni juu yenu nyinyi kwa ajili ya kuuishi huo Uislamu au hiyo dini yenu nimekukamilishieni nyinyi nimekutimizieni kwa ajili yenu nyinyi neema zangu. Waraditu lakum na nakuridhieni kwa ajili yenu nyinyi katika uhai wenu wa maisha lakumul Islam basi iwe kwenu nyinyi Uislamu wa unyenyekevu na kujisalimisha kwa Allah tabaraka wa taala na kujitenga na uzushi na wazushi na kujitenga na ushirikina na washirikina basi lakumul Islam kwenu nyinyi huo Uislamu dinan ndio uwe mfumo wenu wa maisha. Wa innal muslima na hakika vile vile muislamu la yaajabu min hali kathira minan nas atastajabu pindi atapoangalia hali za wengi miongoni mwa watu haithu yajiduhum kiasi ambacho atawakuta katika huu Uislamu huu ambao Allah kautangaza kwamba umekamilika. Utashangaa wewe utapowakuta watu yabtadauna fi dinillahi wanakuja kuzusha mengine ambayo yameikuta hii dini imeshakamilika wakazusha mambo yabtadauna wakazusha watu fi dinillahi kuingiza majambo katika dini ya Allah tabaraka wa taala ma lam ya'dham bihi Allah kwa yale ambayo Allah tabaraka wa taala hakuyaidhinisha kwenye dini yake. fayashrauna a'malan, basi watatengeneza kama vile sheria kwa ajili ya kufanywa kazi, bid'iyan, lakini kwa mtindo wa kuzusha. Wayatrukuna al-a'mal, na wataziacha zile a'mali zao utendeaji kazi, sunniyan, sunniyatan, ambao umekuja katika mwenendo thabiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati ja'at nususul kitabi wa sunna as-sahiha, mwenendo uliokamilika wa mtume ambao umekuja kwa nususu za kitabu na sunna sahihi, bin hasa alaiha, lakini pia ukiangalia kitabu, ukiangalia sunna, zimekuja kusisitiza zaidi watu wa ufate mwenendo huu. Bali rubbama, bali wakati mwingine, tajidul baadhi, utawakuta baadhi ya watu, indahu tahawun bi baadhi alwajibati shar'iyya, utawakuta watu wanazembea baadhi ya mambo ya wajibu kuyatekeleza ambayo sheria inawataka watekeleze. Wala yalqa laha balan, na wala huwakuti katika jambo hilo la kupuuza au kuwacha kabisa, ukawakuta wanajali. Huwezi kuwakuta wanajali. Wa fil muqabil tajidi indahum nashatan, na katika jambo ambalo litakuwa sasa linakabiliana na ule uzembe wa kuyafanya mambo ya kisheria, utawakuta katika jambo la comparison, utawakuta wao indahu nashatan, huku wamezembea kwenye mambo ya kisheria, lakini huku upande wa pili utawakuta wana nashat. Nashati gani? Wana ari kubwa, wana msukumo mkubwa, wana uchangamfu mkubwa, fi tatbiki albid'a, katika kuzifanyia kazi bid'a, uzushi mbalimbali ulozushwa, walhirsi alaiha, na utawakuta wanapupa hasa katika kujifunza. Iwapo mtu ujuzi wa bid'a fulani hana, atajipinda mtu kujifunza kwa hirsi iliyokuwa kubwa, mpaka ule uzushi ambao yeye bado hajaupata afanye juhudi kuhakikisha naye anaupata. Basi waqad kathratul bid'ah, kwa sura hii hakika sasa ndipo ambapo uzushi ukawa mwingi mno. Watafannuni ahluha, na wakatengeneza fani mbalimbali watu wake katika uzushi huo, fi barmijtiha, katika zile barnamiji zao, watartibiha, na katika zile taratibu zao, lijahala nnasi, katika namna ya kuwatia ujinga watu, kwamba hiyo nayo ni katika dini, haya nayo ni katika dini, wa idhihariha, na kuyadhihirisha mambo hayo, ala annaha minad dini, na kuwadhihirisha kwa watu mambo hayo kwamba haya nayo ni sehemu katika dini. Fatajidu anna hunaka bid'an, basi utakuta katika Uislamu huu zikawa zimeingia bid'a mbalimbali, ala madari sunna, sehemu ambayo ilitakiwa iwe imeshika nafasi sunna. Utakuta bid'a ndio inakuja kushika nafasi sehemu ya sunna. Fa fi kulli shahri, basi katika jambo hili la kuzusha, utakuta katika kila mwezi, tajidu anna nnasa, utawakuta watu yabtadi'una bid'an, wanaanzisha uzushi fulani katika mwezi huu. Wa arshadu an-nas ila fi'liha, na wanawaelekea watu kuwahimiza, kuwalingania, ili wafanye uzushi huo katika mwezi huo. Wa ka'anna dhalika dinan, na utaona namna jinsi wanavyofanya hima kufundisha, kuelekeza, kufanyia kazi, utaona kana kwamba utadanganyikiwa kama kwamba hiyo ni nayo ni dini vile vile, ambayo yajibu tatbiqihi, ambayo inahitaji na yenyewe kufanyiwa kazi, watamasuku bihi, na kushikamana nayo, kwa vile ambavyo waenezaji wa bid'a hizo wanapokuwa na himma, wanapokuwa na hirsi, wanapokuwa na jitihada katika kufundisha, katika kufanyia kazi, katika kila aina ya jambo la kuboresha, basi mpaka utadanganyikiwa wewe, unaweza ukahisi na yenyewe ni katika dini. Wa min hadhihi albid'a allati ahdathuha an-nas, na miongoni mwa hizo bid'a, mazushi hayo, allati, mazushi ambayo, ahdathuha an-nas, wameyazusha watu, ma yahusu shahr ramadhan, hawajaacha mbali hata yale mazushi yanayohusu mwezi mtukufu, mwezi Ramadhan. Wanauingizia uzushi mwezi huu ni mwezi gani? Hivi wanaujua mwezi wa Ramadhani hawa? Dhalika ash-shahru al-mubaraka, watambue kwamba huu mwezi wa Ramadhani si mwezi wa kusambika mazushi, kwa sababu ni mwezi wenye baraka mno. Alladhi, mwezi ambao khassahu Allah, ameuhusisha Allah, bifadhail adida, kwa fadhila zilizo nyingi mno, idadi mbalimbali za fadhila alizoziweka Allah katika mwezi huu. Wa madhaya faridan, na nafasi yake kwa hakika Allah tabaraka wa taala ameifanya kuwa ni peke yake special case. Mwezi huu ndio peke yake una mambo ya peke yake, hupati Lailatul Qadri isipokuwa ndani ya mwezi huo. Hupati wewe kisimamo ambacho kitawahusisha Waislamu watakao kusanyika katika misikiti wakasali sunna ambazo zimesisitizwa, lakini kwa sura ya jamaa ambayo ikaitwa kiyamu Ramadhani kwa mwezi huo ikaitwa salatu tarawih. Kiyamu Ramadhani haupati kisimamo hiko ila ndani ya mwezi huu special case. Allah tabaraka wa taala mwezi huu kwa hakika ameuspecialize kulingana na utukufu na mambo ya fadhila yanayopatikana ndani ya mwezi huu. Washara'a at-ta'abbud fihi lillahi, na Allah tabaraka wa taala akaweka sheria ibada zote zitazofanywa ndani ya mwezi huo lillahi, kwa ajili ya Allah, bimazidi min al-ibadati wal-qurbati, zinazidisha ibada hizo ndani ya Ramadhani, zinazidi katika ibada nyingine zote hizi za ndani ya Ramadhani. Kwa hakika zinamzidishia mtu alqurbati, kujikurubisha zaidi mbele ya Allah tabaraka wa taala. Mtu akijipinda ndani ya Ramadhani atakuwa karibu mno na Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo hadha shahr, mwezi huu hakika watu wasunzushe, wasiuletee mazushi, kwa sababu mwezi huu ni mwezi katika miezi ambayo imekusanya ibadati, wingi wa ibada mbalimbali. Bal adalu an dhalika ila ihdathi bid'atin kathira, bali walichokifanya watu sasa wakabadilisha wakaufanya huu ndio mwezi wa kuzusha mazushi mengi mno, ikawa takataka la kutupia mazushi hawakuona watu ila ndani ya mwezi huu. Fata'abbadu Allah biha, na mazushi hayo wakayajalia pamoja na utukufu wa Ramadhani, na mazushi yalikuwa yanakera kwa Allah hivyo hivyo, pamoja na kuwa ni maasi ya uzushi, utambulike uzushi ni katika maasi, tena maasi yake ni makubwa, bali maasi yake yamemfikisha hatua ibilisi la'in akapenda zaidi uzushi kwake yeye kuliko jinsi ambavyo anavyopenda maasiya. Mengine hayapendi kama anavyopenda uzushi. Na uzushi jinsi ulivyokaa si hivi, watu wanaofanya ni ibada wanaitakidi wanapata thawabu, hapo ndipo ambapo shetani akakamata hapo. Ah, humu ndo pazuri mimi kujificha humu. Kwa nini watu wataitakidi mimi nilivyowaingiza mkenge katika mazushi yanayomkera Allah na ikawa ni maasi kwao, lakini wao wanaitakidi wanapata thawabu? Kama wanaitakidi wanapata thawabu, mimi nawasimika hisi pupa ham na juhudi, wafanye kwa jitihada zote ili mradi wategemee pepo, wategemee thawabu, hali ya kuwa watanikuta huko akhera mimi ndio kiongozi wao. Waendelee tu na mambo hayo. Akayapamba mambo hayo shaitani, wazayyana lahumu shaitani, kama anavyosema Allah, wazayyana lahu shaitani a'malahum, akawapambia shaitani yale matendo yao ya kizushi. Fasaddahum anisabili, yakawatoa katika njia, wahum la yahtadun, hali ya kuwa hawajui kama washatolewa, ingawaje wanahisi ni ibada, ibada sama ibada hasa, kiasi ambacho watu hulia wengine na machozi kabisa katika ibada kama hizo, muda wa kuwa ni za maasi kupitia uzushi. Hili ni jambo ambalo kwa hakika qad aradu bihadhihi albid'i ishghal an-nas, imefikia hatua watu wamefikia kufanyia kushughulishwa, imefikisha hizo bid'a kuwashughulisha watu, anil qurbi almashru'a, kwa ajili ya kufanyia hizo bid'a kuwa ndio kujikurubisha hasa kwa Allah, ambako kunazingatiwa kwa wao eti ndio kujikurubisha kisheria. ولم يسعهم ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم, na wala wao haikuwatosha yale ambayo aliyoyaelekeza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hata yale ambayo mtume alitosheka nayo kwamba haya yanatosha katika mwezi wa Ramadhani, ukifanya hivi na hivi na hivi utakuwa umeutendea haki mwezi wa Ramadhani, vile ambavyo mtume alitosheka, wao waka overlap, wakamzidi kana kwamba wana ucha Mungu wa kumpiku Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye yeye alitosheka na yale ya kisheria, wao wakaja wakaongeza, Mtume unaishia hapa, sisi tunaongeza mbele bana, wewe Mtume vipi unaishia hapa, sisi tunaongeza mbele, unaleta mambo kimya kimya, sisi tutaimba, unaleta, ili mradi wakaweka mambo ambayo Mtume hajafanya. Sio Mtume tu, hata masahaba wake ridwanullah alaihim ومن تبعهم بإحسان من السلف الصالح نهت والي وليوفاتيش مصحابا تابعين أما وليوفاتيش وليوفاتيه قويما رحمه الله رحمهم الله عليهم وتهاوى أنتم مما صحابا وكينا نما تابعين الذين كانوا أحرص الناس هاوى انديو أما وكتاكا كجوا بوبا يديني واو انديو وليكوا أحرص الناس وليكوا انديو وليكوا زايدي uweze kumwacha mbele mtume, uweze kumwacha nyuma mtume katika hirsi ya dini, uweze ukawaacha nyuma masahaba katika hirsi ya dini, uweze ukawaacha tabiina nyuma katika hirsi ya dini, hata wale waliowafuatia kwa wema. Kwa hakika kanu ahrasan nas ala alkhairi, walikuwa wenye kupa mno katika mambo yote ambayo mambo hayo katika mizani ya dini yanazingatiwa kuwa ni mambo ya khairi. فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسع الرسول وصحابته في الدنيا والاخره. بس hakikuwa kitu cha kuweza kumfanya mtume sallallahu alayhi wasallam kimemtosheleza na maswahaba wake wametosheka na hata wale waliofuatia wametosheka, ikawa ndio mfumo wao wa maisha vile vile fi dunya wal akhira, na ikawa manufaa yao wanayapata katika dunia na katika akhira. Lakini wakaja watu ambao wao haiwatoshi vile, waishie pale pale kwa mtume, waishie pale pale kwa maswahaba, waishie pale pale kwa tabiina tu, wakaona hawatokuwa na ucha Mungu, bali wao fazadu fi dini, wakaja wakazidisha mambo katika hii dini, ma laisa minhu, mambo ambayo hayako kabisa katika mafunzo ya dini. Washarau ma lam ya'dham bihi Allah, wakaweka sheria ile ambayo Allah tabaraka wa taala hakuiweka kuwa ni sheria kwa wao. Wa min hadhihi albid'i, na miongoni mwa hizo bid'a, mazushi hayo, التي احدثها الناس في رمضان, ambayo wameyazusha watu ndani ya mwezi Ramadhani, qira'at surah al-an'am, ni watu kujilazimisha baadhi ya maeneo kwamba lazima ndani ya mwezi Ramadhani usome mtu surah al-an'am, mazushi kama hayo. Lakini mengineyo mbalimbali kwa hakika utayaona yapo zaidi katika salatu tarawih, utayaona zaidi katika salatu tarawih, ambayo hayo wanafanya makusudi kwa sababu wanajua mtume sallallahu alaihi wasallama hakuyafanya mambo hayo, isipokuwa wao wanaita kama ni sehemu ya qurbatin ila Allah tabaraka wa taala. Mambo gani hayo? Insha Allah taala katika hutuba inayokuja tutayaweka wazi. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد سيدي ولد عدنان المبعوث بأكمل الأديان المنعوت في التوراة والإنجيل والفرقان وعلى آله وأصحابه صلاة دائما على ما أكر جديدا وعبد الرحمن وسلم تسليما كثيرا أما بعد وكان النبي صلى الله عليه وسلم قيامه بالليل هو وتره يصلي بالليل في رمضان وغيرها 11 ركعة لا بوانزو جيلو حقيقة متومي والله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كسمامو تاكي كواتيكا وسيك ووكتولي أما ونادام هو ونالالا كفمزيكا كسمامو تاكي متومي أكيجنيانيوا كتوكا وسنجزيني بس أكسماما كسوالي kwa ajili ya kisimamo ambacho kwake yeye ni witri yake yusalli billaili fi ramadhani huwa anasali pia vile vile katika mwezi wa ramadhani wa ghairi ramadhani na kisimamo hiko ndo kile kile ambacho anakiswali katika usiku wa miezi isiyokuwa ramadhani na ilikuwa mwendo wake hakuna zaidi ya 11 rakaatan zaidi ya rakaa 11 alikuwa mtume sasa zidishi ni rakaa 11 tu ukimkagua mtume katika miezi mingine akinyanyuka usiku ukicount kama jinsi ya kazi hii ilivyofanywa na mke wake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bibi Aisha binti Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhuma radhi za Allah juu ya wote mama Aisha na baba yake Abu Bakr kwa hakika mama Aisha kila kicount mtume mume wake kaamka usiku Rasulullah anasali usiku miezi ya kawaida akicount 1 2 3 4 rakaa zake 11 na hata Ramadhani Mtume sallallahu alayhi wasallam nyingi katika swala zake ndani ya Ramadhani amesalia nyumbani kama ilivyo maarufu mtume alitoka msikitini siku tatu tu yani mara tatu tu hakutoka tena katika uhai wake katika msikiti wake Mtume Muhammad kuswalisha swala ya tarawih swala ya kiyamu Ramadhani ndani ya msikiti wake kwa sababu alihofia Allah angeweza kufaradhisha sala hilo kwa sala hiyo kwa sababu Allah kipindi ambacho anaona ibada imependeza kwa waja wake na muongozaji ni mtume wake akiipenda tu ana uwezo Allah kuteremsha wahi na kufaradhisha sala hiyo akaona mtume sallallahu alayhi wasallam watu wangu watapata uzito wakiambiwa sasa na hii Ramadhani tarawih na yenyewe ni faradhi sala tano tu kuna watu nanga inapaa je ikifaradhisha na hiyo ikawa ya sita itakuwaje mtume kwa huruma akaona hapana lile litakalopelekea Allah afaradhishe ngoja niliepuke nalo ni nini ni kuswali na watu kila siku mtume akatoka mara tatu tu kufundisha tu kwamba kisimamo hiki cha mwezi wa Ramadhani kinajuzu kuswali kwa jamaa msikitini akaonyesha mfano akaswalisha jamaa lakini kwa kuogopea hilo jambo akajizuia akawa swala zake anaziswalia nyumbani zote za kiamu Ramadhani swala ya tarawih mtume akawa anaswali nyumbani kwa sababu gani sababu niloitaja sasa uko nyumbani sasa ndipo mama Aisha akawa ngoja mwangalia mtume huu sasa ni mwezi wa Ramadhani anaswali rakaa ngapi hivi mama Aisha akimwangalia mtume rakaa ya kwanza ya pili ya akifika 11 tu ni mwisho wa swala zake no basi kumbe mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa na zaidi ya rakaa 11 ni sawa sawa Ramadhani au miezi ya nje Ramadhani mwendo wake mtume kwa kiamu laili kwa kiamu kisimamo cha usiku kiamu laili yake mtume sallallahu alayhi wasallam witiri zake ni 11 tu hivi ndio mwendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam wakaja watu kwa swala hii ambayo inaitwa kiamu Ramadhani salatu tarawih ambayo ni kiamu laili kwa miezi mingine wakaona mtume unaishia rakaa 11 tu 11 tu na utume wako unakuwa mchovu namna hii wakaweka 21 wengine wakaweka 23 wengine ilimradi wakazidisha zaidi ya kiwango cha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiasi ikawa hata kumudu hata vile visomo vyenyewe kumudu katika rakaa zao ikawa haiwezekani zaidi ya kutafuta vile visura vifupi vifupi tu ndio maana utawakuta wale walioamua kumpiku mtume idadi ya rakaa utawakuta wanakwenda spidi kiasi ambacho wale waliobaki kwenye rakaa 11 utakuta wanabaki kuendelea na ibada bado wanaendelea lakini wale wenye rakaa nyingi mnapishana nao wanakurudi majumbani watu zamani wanacheza karata zamani wanakunywa kahawa zamani wana mambo ya lahu mbalimbali walishamaliza tarawih nyinyi rakaa 11 bado mpo tu mnaendelea tu kwa ule utaratibu na mwenendo wa mtume Muhammad utaona namna gani jinsi ambavyo waliobaki na mfumo huu wa mtume Muhammad ndio wanaotafuta kujikurubisha zaidi kwa Allah tabaraka wa taala kisawa sawa na wale walozusha wanalipua lipua tu ili wapate kumaliza waende kwa ajili ya mambo yao ya usiku ya karata, ya usiku ya zunna, ya usiku ya madrafti na makeram na maka, ili mradi humo ndani kuna malagu chungu nzima, wakimbiza sala zao mpaka unaweza kusema tazama viroja vile. Kama viroja hivi kumbe ni swala bwana. Tuzidi msikiti ule, inakuwa kama vile ni competition, mashindano, nani ataanza kumaliza. Yule imamu anayemaliza kuliko wote ndo anapewa well done na watu wote kwenye msikiti huo. Kwa nini? Wanawahi kumaliza sala yao hakadha. Lakini si tu rakaa nyingi, hapana, wa fi kulli rakaa, na katika kila rakaa moja kuna dhikrun muhaddatha, kuna dhikrun muhaddatha. Katika kila rakaa mbili kuna dhikrun muhdatha, wanaita wao nyiradi, kuna nyiradi zilizozushwa katika kila rakaa mbili. Utaona baada ya salamu alaykum rahmatullah, salamu alaykum rahmatullah, sikusimama kuswali hapo. Ukisimama utakuwa offside, utasimama peke yako. Wao wanajua kuna kitu hapo, lazima paimbishwe pale, na pakiimbishwa pale lazima uitikie ule kuwepo, na ukiitikia pale ndipo sasa kile na kwa kibwagizo cha kunyanyuka watu waje waingie rakaa zingine mbili wakae tena. Sasa ni mamoja iwe hadha fadlu min Allah wa ni'mal wasi'an maghfirati ya Allah la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sayyidu sijuku kama mabwaya hapo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, ndo sala inaendelea. Assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, subhanallah bihamdihi. Ndo hizi zikri wanazosema ahlul ilmi hapa muhdatha, hizi zimezuliwa kwa hakika. Hakufanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vibweka kama hivi. Hivi ni vibweka na vikorombwezo katika dini, ambayo dini ilishakamilika, haihitaji uchafu huu. Huu ni uchafu katika dini. Kwa nini Mtume akufanya? Vipi wewe, umetoa wapi wewe kwenye dini hii vitu kama hivi, na ukaita ni ibada hasa ya kujikurubisha mbele ya Allah tabarak wa taala? Basi utakuta fi baada kulli rak'ataini dhikrun muhdatha, na kila baada ya rak'a mbili katika idadi hizo nyingi walizoziweka kuna dhikri wanazoziita nyiradi ambazo wamezizusha wao katika namna ma lam ya'zam bihi Allah, hakuna idhini yoyote iliyotoka kwa Allah kupitia hata mtume wake juu ya dhikri kama hizo, kuziingiza kwenye ibada tukufu kama hii, ibada ya tarawih, qiyam ramadhani. Hakika ni mazushi makubwa, ukiyaona yamepambika ni ile kazi ya ibilisi la'in, alivyoona watu wamezusha, na jambo la kuzusha ni maasiya, na maasiya yenyewe wanataraji thawabu. Hapo ndipo ibilisi akadhai kuwaletea hali itakayowafanya wahururike na wadumu, na waone kwamba hakuna njia ya peponi kwa kuupitia mwezi wa Ramadhani ila kwa njia hii. Watu wakaendelea na kuendelea, lakini zayyana lahum shaytan a'malahum, amewapambia shaytani mambo yao, fasaddahum 'anis sabili wa hum la yatadun. Hili ndilo jambo ambalo utaliona linapatikana ndani ya Ramadhani. Si hayo tu, wa baadi faraghiha, na baada ya kuimaliza hiyo tarawihi imemalizika, qa'adu hukawa tu, thumma da'u rabbahum, wanaanza kumuomba mola wao, bi ad'iyatun muhdatha, kwa dua pia vile vile ambazo na zenyewe dua hizo zimezuliwa, hakufanya mtume wala sahaba wala ashabahu wala masahaba wake wala atba'ahu wala matabi'ina wala wafatia masahaba, hawa kufanya hizo dua zinazofanywa baada ya kumaliza hiyo tarawih yenyewe. Si sasa mmemaliza mnyanyuke mondokezeni, hapana. Raka ya mwisho kabisa ile witri, kulu wallahu ahad, Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, salamu alaykum wa rahmatullah, salamu alaykum wa rahmatullah. Sio kwamba sasa ndo mnyanyuke mwende nyumbani, bado ibada inaendelea. Vipi? سبحان الملك القدوس سبحان الله سبحان الملك القدوس الحمد لله سبحان الملك القدوس الصبح القدوس ربنا ورب الملائكة والروح وتوت سكملي وباكي pale amna kutoka muitikie tena kwa shangwe msikiti mzima subhana الملك na imam aitikie سبحان الله سبحان الملك الحمد لله سبحان الملك القدوس يعني انت muitikie kwa shangwe na kisha ndoaendelee imam kule la ilaha illa Allah تبارك الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله محمد رسول الله سيدي صلى الله عليه وسلم شيطان نشانجليا بسبب زينا لهم أمي وطنبيا vitu vinakuwa vinapendeza wao ni rafiki uzushi wale wenye kujua uzushi na waliomuona shaitani rafiki yao yale yote wanayotengeneza wanayameza na kuyapamba wanaupenda uzushi wako tayari wewe mwenye kuupinga uzushi hata kukuuya mbalini unapinga mambo hayo mashehe wangapi wamepita na mambo haya unakuja wewe kijana uliokuja juzi hapa umesoma wapi ambapo hawajasoma mashehe zetu kapita shehe fulani amepita na shehe fulani vigogo wamepita masharifu mawali walikuwa wanafanya hivi wewe nani toka hapa tupite kwenye msikiti wetu hivi na hivi ili mradi utatolewa pengine unaweza ukanyonyombo kwa ajili ya kuwaelekeza watu tu kwamba hilo jambo silo linalofani lile la mtume utapigwa wewe pengine. Haya ni katika yale ambayo yanapatikaniwa pia katika mwisho wa hiyo ibada tukufu ya tarawehe. Mwisho hapo watu wanakaa sasa wanaanza kuleta nyiradi kama hizi na dua wanaleta, mtu anakaa na kitabu kinaitwa Tabaraka Dhulula, kitabu kile anakaa tena msome, ndio nyo wengine kiedu amin, lakini kitabu kile kina dua. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد في أول دعائنا وكذا قلت آمين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد في أوسط دعائنا آمين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد في آخر دعائنا آمين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره غافلون وصل إلى بعد نيتك يا آمين يا آمين آمين دعائكم نزيد mnachoombewa au amjui mnachoombewa, nyi itikieni amina. Potelea mbali. Haya ndiyo yanayofanyika mwezi unakuja, jamani, mwezi unakuja. Hotuba hii ni kwa ajili kutahadharisha mazushi yanayozushwa ndani ya Ramadhani, ndio makusudi ya hotuba hii. Haya ni katika jumla ya mazushi. Hatuhimizi wala hatushajiishi watu wayafanye, bali tunakemea mambo haya watu wa, hata kama mtu atahisi msikiti ambao hauna mambo haya uko mbali, bora mtu baada ya futari aoge zake, ajiandae, anze taratibu kwa ajili ya kuwa mpaka swala ya isha inafika amefika msikiti ambao hauna mambo haya, bora kuliko ni kujenga hoja kwamba sasa mimi nitafanyaje, msikiti wangu wa karibu ndo huu, sasa inabidi mimi niende tu kwa sababu si ndo karibu. Hebu toka baada ya futari, kimbia nenda kwenye msikiti hauna mambo haya. Utoleta hoja mbele ya Allah kwamba sasa mimi ningefanyaje? Utaweza mbele ya Allah kurushausha mikono na kwa Allah ujifanye, sasa Allah mimi ningefanyaje? Sasa mimi Allah ningefanyaje? Allah leo unanitaka kunichoma bure, mimi ningefanyaje? Wewe mwenyewe unajua hapo yote unayajua, nilikuwa karibu msikiti wangu wa karibu ndio ule. Ule msikiti unaotaka wewe ulikuwa mbali. Mambo ya mtume wako alikuwa anafanyika msikiti wa mbali. Lakini hao jamaa leo unanichoma, mimi ningefanyaje? Yaani unajipanga kuja kurushausha mikono kwa Allah Tabarak wa Taala kwa hoja ambazo hazina mashiko. Unajua kabisa msikiti fulani wanaendesha ibada kwa mujibu wa mafundisho ya mtume. Muda wa kuwa unajua huna hoja. Huna hoja. Na ukizusha mazushi pamoja na wazushi, mtume wako anasema, man yoyote yule ambaye tashabaha biqaumi, atakayejifananisha kujichanganya na watu wenye mambo yao na yeye akajiingiza, fahuwa minhum, sheria inamhesabu na yeye ni katika wao. Sasa inabaki ni kwako wewe, sasa inabaki ni mradi kwako wewe, ubaki na wazee wako au wagure, na pengine ukiwagura pengine utakileta cha mtemaguni kwa baba. Uliswali wapi leo? Uliswali wapi? Umeanza na kuonaona tu siku hizi siku hizi hata Ijumaa nasikia unaenda kule, na siku hizi nasikia naona hivi, alafu hata uvaaje siku hizi? Hiyo suruali uliyokatia, umeikatia nini hiyo suruali? Imekukosea nini hiyo suruali umeikata? Na kuonaona sasa hivi hata kidevuni unaanza kuchafuka chafuka. Haya hayo mauchafu ya nini? Hebu nyoa madevu yako, angalie. Toka. Kanyoa. Haya shika na ile kiwembe. Upesi, upesi. Baba mkali kwa sababu ni kiongozi wa msikiti wa mambo haya. Inawezekana kuna mtu mzazi wake, inawezekana kuna bali kuna wengine lil asafi shadidi wake bana, mtu kaoa mkewe, akikuona tu mke unaanza eti kumsumbua sumbua sasa, unaanza kumsumbua sumbua sasa masuala ya unamsumbua lingine leo mandevu, mbona yanaanza kunichoma choma mimi? Yananichoma, yanawasha. Sitaki mandevu devu yananichoma siku hizi. Mwishoni mchaka chafuka. Zamani ulikuwa kibarenge nini safi. Oh, ukipiga oh mwanamume nilikupenda mimi kwa sababu wewe ukirashatiwa. Sasa hivi unaanza kuchafuka lile likidevu baya linanichoma choma. Hebu mke, kuna kipindi mke mtu anambadilisha mtu, anashindwa kufuata mwendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suruali hizi na mashati mpaka mwezi wa Ramadhani mtu bado anaweza kuwa analazimika eti utamaduni wa Kiyahudi wa mashati na masuruali, halafu sunna ya Mtume ya kanzu. Sunna ya Mtume aliyosema mahala pengi ndani ya sunna zake, kasisitiza Mtume kwa hadithi nyingi, vazi la Muislamu ni kanzu la heshima, shati na suruali kwa ajili ya kuyatukuza Mayahudi. Leo ndio limechukua hatamu mpaka misikitini watu wanaingia nazo. Acha misikitini, Ramadhani watu wanafunga nazo. Acha Ramadhani, watu mpaka leo hii wanahisi ndio vazi la heshima na ndio utanashati. Muda wa kuwa huyu mwenye shati na suruali ambaye anakuja mpaka mbele ya Allah hapa, ndio yule akiwa nje akipita mwanadada ambaye kavaa skin tight, unasikia astaghfirullah astaghfirullah. Mwenzake akimwambia astaghfirullah nini? Unasikia wewe uone. Mwenzake akasema astaghfirullah. Nilikwambia astaghfirullah. Kwa nini? Kwa sababu mwanamke anajipitia barabarani, nguo yake imefanyaje? Imetaiti, inaonyesha maungo yake. Fama balu lihadha rajulu. Hivi ana hali gani kwa huyu mtu ambaye anambeza mwanamke anayepita zake nje? Hali ya kuwa huyu mwanamme yeye anaingia na suruali msikitini kwa ajili ya kuongea na Mola wake, akiwa na shati juu suruali chini, akirukuu, ile hali ya mwanamke ile aliyokuwa anasema astaghfirullah na yeye inatokea. Hivi ikoje wewe unaporukuu, shati linapokuwa, unajua ukiinama hivi shati linapanda, yani linapanda kawaida, ukiinama shati linapata mgongo huku, ndio kunabaki hivi, ule mfereji uliotenganisha kalio na kalio unaonekana, halafu kule kuwamba kule ulikokuwa unasema astaghfiru na wewe kuna wamba, halafu na kila kitu, na bali ukisujudu sasa, na mtu kachelewa kutoka msalani katika udhu, kawakuteni nyinyi mmesujudu, wenye masuruali wote mpaka kama kaenda chooni, unajua huyo kalowana, eba mimi huyu kaenda hii haja ndogo, huyu kalowana sana, huyu aenda kuja kaenda haja kubwa, huyu ukaenda haja ndogo huyo, eh bana, huyu jamaa mbona kavimba rimba kumbe tezi dume kabisa, hiyo dude gani? Yani mtu kama kafurama hivi, mtu huyo ambaye anakosa kustiri aura yake, yeye yuko mbele ya Mola wake, alisema astaghfiru kwa dada anayejipitia nje. Huyu kaja kwenye nyumba ya Allah na anazungumza na Mola wake kiutovu wa adabu na hajani, kwa sababu tu ya kuchukia na kutokuwa tayari sunna ya Mtume ya kitu kidogo ambacho, vile unavyotaka wewe kuwa mtanashati, ziko kanzu ukivaa utakuwa mtanashati. Kanzu ukitaka utanashati utakuwa mtanashati, hata ukitaka ubisho, ziko kanzu za kibisho, kuna upipi sima degani, ukipiga kanzu unaonekana kweli umepiga kanzu na unapendeza na unaweza kama. Acheni masuala ya kuiga iga wazungu na Wayahudi waliotuletea mifumo yao katika utamaduni. Tuna tamaduni zetu Waislamu. Hili ni katika jambo la kutanabahi Waislamu. Bali leo hii tunabeba majina ya makafiri migongoni kwa majezi ya matimu mbalimbali. Mapenzi ya mchezaji fulani wa kikafiri, jina lake unaliweka mgongoni, unatangaza jina lake ulimwenguni, mimi nampenda Messi, mimi nampenda Michael Jordan, mimi nampenda sijui nani, majina ya kikafiri mengi, yani mtu ana jezi lina jina la kikafiri huku nyuma, potelea mbali kwa sababu ya mapenzi yake na jina hilo la kikafiri anaingia nalo msikitini kuongea na Mola wake. Haya ni katika mambo ambayo kwa hakika ndugu zangu, si Ramadhani tu, hata nje ya Ramadhani ni mambo ya kutanabahi. Sisi Waislamu tuna full system of life, tuna mfumo kamili wa maisha yetu. Kiutamaduni, utamaduni upo wa kuvaa, utamaduni wa kuoana, utamaduni wa kuzikana, utamaduni wa kulala, utamaduni wa kuoa, utamaduni wa kuingilia wake zetu, utamaduni wa kuingia chooni, utamaduni wa kula, utamaduni wa kila kitu. Wewe tu umekosa elimu ya mafundisho kuhusu jambo gani. Unataka jambo gani wewe, utaambiwa mtume kasema hivi. Unataka maelekezo ya jambo gani, utaambiwa mtume kasema. Hajaacha mtume kufundisha hata namna ya kuingia chooni. Jambo la mwisho kabisa kuliwaza. Wewe unapafikiria chooni paka ubanwe. Hivi hivi uwezi kupa, lakini mtume kakumbuka kufundisha namna ya kuingia chooni. Lipi kaliacha? Kwa kukimbia tu wewe kukaa katika durusi hizi, ndio maana wewe ni mteja wa makafiri. Hata kama unawachukia makafiri, lakini makafiri wanashangilia kuona jina lako la Kiislamu, lakini ulivyo ulivyo wanajinasibisha za huyu wetu tu ana lolote. Kwa nani wewe? Hasani wetu tu ana lolote. Ujamaa wetu tu ana. Yaani wanashangilia kukuona wamekuteka. Unabaki tukuchukia makafiri makafiri. Wewe ukiwa ukiwachukia kuwataja vibaya makafiri makafiri. Na wakikuangalia ulimu ni kama wao wanakucheka wewe. Niangalie sasa unatucheka nini sasa? Mbona kila kitu cha kwetu sisi ni tena amenitumba hii nilipaga nini? Kuna mzungu anakuja anakuambia, "Hii yangu nilipaga nikavua kavae." Ajaba. Ajaba mabwege. Hizi ndio tunachukia, tunachukia sisi. Ngoja yeye anazovaza kongumie. Unaonekana mabwege. Bila sababu yoyote. اللهم أرنا الحق الحق وأرزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا اجتنابه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.